świat Paweł zły. Fiernalis ze swojej debiutanckiej płyty. I jeszcze jeden zespół, właściwie wykonawca na S, czyli Spiral, czy też jak to woli Spiral, i nowa płyta Bullets. Tak się rozpoczyna. spokojnie tworzą na południu Polski i raz na jakiś czas wydają płyty, które robią spore wrażenie i mogły spokojnie by funkcjonować gdzieś tam również poza naszymi granicami. Tytułowy Bullets zespołu Spiral w tej chwili. To troszkę jak pozytywka ustawiona, żeby nas wszystkich uśpić. Ale taka pora, że jeśli ktoś nie musi pracować, to może chyba już troszkę zmrużyć oko. Spiral przed momentem. I kolejne panie śpiewające przed nami. Flo Polarize i Emily and the Noise. Thank you. behind, left behind. Taught me to be stronger with my empty pockets. There is no place to hide from nosy eyes. They're watching carefully your every step. It's gonna make shaping itself, layer upon layer around the dark sky. The snow is only the opposite of darkness. I am this darkness. Once I was a young girl, burning in dreams, like ancient seabirds flaming in the wind. Now all I want is to burn into silence. My body cool and forgotten, melting into silver snow. Emily and the Noise. Moment wcześniej Polarize i Flow. Więcej nagrań w wykonaniu tych artystów z pewnością pojawi się już niedługo podczas naszych spotkań w Nocnej Polsce. A za chwilę dobrze znany zespół Akurat i ich najnowsza płyta, która nosi tytuł Nowy, Lepszy Świat. Premierę piosenka tytułowa miała miejsce tu u nas w Trójce, ale ostatnio jakoś po ten krążek sięgałem troszkę rzadziej, w związku z tym teraz nadrobimy zaległości od piosenki pierwszej singlowej. Rozpoczniemy, a potem jeszcze dwa nagrania. We'll be right back.

sucho, trochę mokro, trochę gorzko, trochę słodko. Trochę warto, trochę szkoda, trochę stara, trochę młoda. Trochę trudny, trochę prosty, trochę ludzki, trochę boski. Trochę spięty, ciut swobodny, trochę syty, trochę głodny. Trochę głodny, trochę głodny, trochę głodny. Trochę cieszy, trochę złości, w zależności. Trochę śmieje się i płacze, nie inaczej. Trochę cieszy, trochę złości, w zależności. Trochę śmieje się i płacze, nie inaczej. Często widziało powody dla swej niewygody. Bywało, że było niemiło, coś się oderwało, coś się nie kleiło. Gdy ledwo się tliło, to nie podsycało się ognia i w końcu gasiło. Za rzadko bywało, za późno wracało, za mało się chciało. Miłość jest, czy nie ma miłości? Miłość jest, czy nie ma miłości? Miłość jest, czy nie ma miłości? Już. Miłość jest, czy nie ma miłości? Pytałem, błagałem, chodziłem, dzwoniłem, pisałem, płakałem, patrzyłem. Milczałaś, czekałaś, myślałaś, nie dałaś się dotknąć i nie dotykałaś. Przeczekać, uciekać, nie spotkać człowieka, już ze mnie nadzieja wycieka. Czy będzie znów lepiej, czy może być gorzej? Czy coś tu pomoże? Miłość jest, czy nie ma miłości? Miłość jest, czy nie ma miłości? Miłość jest, czy nie ma miłości? Już. Miłość jest, czy nie ma miłości? Czy będzie znów lepiej, czy może być gorzej? Drzewo zakwitnie, gdy gdy zdrowy ma korzeń. Miłość jest, czy nie ma miłości? Miłość jest, czy nie ma miłości? Miłość jest, czy nie ma miłości? Miłość jest, czy nie ma miłości? Zespół Akurat z najnowszej płyty Nowy, Lepszy Świat. I kiedy słuchałem drugiego nagrania grupy Akurat, pomyślałem sobie, że tak brzmieniowo troszeczkę przypomina mi Rendezvous, które wraca. A ja dzisiaj pomyślałem sobie, że przypomnimy fragment płyty debiutanckiej z lat 80. skały. Gwiazdy moje myśli, to co mi się śni. Gwiazdy moje słowa, gwiazdy moje łzy. Randewus z płyty debiutanckiej Jestem w gwiazdach, a wcześniej W każdą złą noc. To teraz wrócimy do współczesności. Na początek Tom Horney, Jacob Pay, a potem Jaźni. dream, it seems to be real. You think it's only a imagined dream, 'cause so far you're here. Single moon changes your place, but every letter leaves a trace out. What's the taste of your fame? Of your fame. You can deny it's your book and your face. Open access to every moment and place of your life. Never be as free as you've been before. There's always someone who can open the door to your life and step in. So long ago, long ago, long ago, long ago, you got lost on this way. It's only you.